चलिए हम लिख लेते हैं मेन पॉइंट्स। रुकू का टॉपिक है अल्लाह ताला इल्म और कुदरत में कामिल है। पांच मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, मवेशियों में सबक। तुम्हें पिलाते हैं। दूसरा पॉइंट है खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों में सबक। एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर भी बना लेते हो और पाक रिस्क है। तीसरा पॉइंट है शहद की मक्खी में सबक। पांच बातें इसमें, अल्लाह ताला की वही के मुताबिक काम करती है, पहाड़ों दरख्तों और बेलों में छत्ते बनाती है, हर तरह के फलों का रस चूसती है, रब की हमवार करदा राहों के मुताबिक काम करती है यानी सिस्टम। इस मक्खी के अंदर से रंग रंग का शरबत निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। चौथा पॉइंट है इंसानी जिंदगी में सबक। दो बातें इसमें, अल्लाह ताला ने पैदा किया है वही मौत देता है, किसी को बदतरीन उम्र तक पहुंचाया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद कुछ ना जाने। पांचवा पॉइंट है नतीजा, अल्लाह ताला इल्म में भी कामिल है, कुदरत में भी कामिल है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। इबरत ले, दूध को पीते हुए तदब्बुर करना कि कहां से आया, पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, रिस्के हसना का इख्तमाम करना, अकल का मुस्बत इस्तेमाल करना। अल्लाह के बताए हुए तरीकों के, शहद की मक्खी से नसीना, नापसंदीदा रवैये देखेंगे। हलाल रिस्क से हराम चीजें बना लेना जैसे शराब, बस एक ही नापसंदीदा रवैये। और आप देखा करें कि जो टॉपिक होता है ना रुकू का, उसका बहुत गहरा असर होता है रवैयों पे, अच्छे रवैये बुरे आते हैं। अब यहाँ मक्खी और नेचर फितरत की चीजें ना, तो कोई नापसंदीदा रवैया नहीं दिखा, एक दिखा तो वो भी इंसानों ही का दिखा। इसके बरक्स जहां कुफर की और मुनाफिकों की बातें होती है तो उसमें नापसंदीदा रवैयों की एक लंबी लिस्ट होती है। ये भी चीज हमारे लिए तदब्बुर की है। तो अमल यही है कि अच्छी बातों को अपनाना है, बुरी चीज से रुकना है, अपनी जिंदगी को एक मकसद वाली जिंदगी बना के उसके तकाजे पूरे करने के लिए अनथक मेहनत करनी है, रात दिन का फर्क किए बगैर। और अर्जल उम्र के आने से पहले इस जवानी में कुछ करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमारे इन इरादों में कामयाब करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा